ugorjunk át a Nintendo-ra. De most akkor én még mindig nem értem, hogy ez kontroller, vagy új konzol. És bármennyire is bután volt előadva a kérdés, mi is ezt kérdeztük egymástól. Mindenki ezt kérdezte egymástól, néztük a bejelentést, és hallgattuk a Iwata-sant, akit szerintem a legnagyobb hiba volt, hogy őt ott beszélni engedték. És utána jött Reggie bácsi, és ez a bizonyos videó, ahol megmutatták a konzolt. Először a nevét mutatták, tehát a Reggie felvezette azt, hogy hogy fogják ezt a konzolt hívni. Már akkor pislogtunk így, hogy miről van szó, meg mi ez, de aztán én speciál megbarátkoztam a dologgal. De gyakorlatilag utána, amikor bemutatták azt a videót, hogy ez az új gépünk, és mondjuk nem tudom, mondok valamit, 5 perces videóból az első 2,5 percben csak olyan dolgokat mutattak, amire mondjuk még az előző hardware is képes lett volna, és még talán a tévé alján ott valami fehér kis dobozkát is láttunk, de nem volt egyértelmű. Még talán a videó végén talán még közelebbről mutatták, de akkor megint nem volt egyértelmű, hogy akkor ez micsoda. Tehát bemutattak egy új konzolt, hogy gyakorlatilag a konzolt nem mutatták be, csak magát a gimmicket, vagy magát a fő tulajdonságát, azt, hogy van egy tablet gyakorlatilag a kontrollerben. És mutogattak nekünk Xboxos és PS3-ról lopott trélereket, illetve gameplay jeleneteket, így most gondolkodtunk, hogy akkor most jön Wii-re lebutítva az Alien vs. Predator, vagy lesz valami átirat, vagy most akkor ez mégiscsak új konzol, és egyszer nem hangzott el, hogy itt az új gép, tessék, nézzétek meg, ez az új masina, van benne ez, van benne az. Nekem ez nagyon hiányzott, és szerintem ez egy roppant szarul lekommunikált dolog volt. És még gyakorlatilag a konferencia után percekkel, amíg talán a Kotakun volt kint először, hogy akkor itt van a hardware, ez tényleg egy új hardware, nem csak egy fehér dobozt láttatok a tévé alatt, így egymást is kérdezgettük, hogy most akkor miről van szó. Nekem erről az egészről a tavalyi, vagy tavaly előtti a PlayStation Move leleplezés jutott eszembe, ahol ilyen ezen a paint kategóriájú grafikonokkal, meg nagyon minimalista dolgokkal jöttek elő, és ott még ilyen prototípus dildó volt, tehát ilyen nagyon, nagyon érdekes volt az egész koncepció, és a Wii U-nál én azt gondolom, hogy amikor összerakták magát a videót arról, hogy milyen ez a Wii U, akkor még csak a tablet volt meg, és lehet, hogy nem is volt végleges doboz design, vagy nem tudták még ősről, és akkor erre menjenek rá, és azért nem fókuszáltak rá. Aztán talán később ki kellett adniuk nyilván, de szerintem még nem döntötték ősel, hogy milyen lesz a végső külalak. De egyrészt ott volt a videón már, szerintem azt a külalakú dobozt láthattuk, de mondjuk ez részletkérdés. De ott volt egy tech demo, és bemutatnak egy tech demót úgy, hogy gyakorlatilag semmilyen technológiai specifikációt nem adnak mellé. Na most én egy kicsit műszaki oldalról közelítem ezeket a dolgokat, de hát basszus, ez egy Electronic Entertainment Expo, akkor bemutatnak egy új hardvert, és nem mondják el, hogy mi az, és bemutatnak egy ilyen madaras videót, ahol megy a kérdezgetés, hogy most ez target render, vagy real time valami, tehát ennyire rosszul lekommunikálni valamit én már nagyon rég nem láttam. Már ha láttam egyáltalán. Tovább megyek, minden idők legszarabb hardware bejelentése. Kész. Pont. Így. Ez, ha más nem, ez nyújtotta az E3. És röhögünk most ezen a dolgon, de tényleg úgy voltunk vele egy kicsit, hogy előtte Dreg így beírta talán a szerkesztői csatornába, hogy na, mindjárt jön a botrány. És tényleg utána úgy voltunk, hogy hát ez valamilyen szinten ez a botrány bejött. Igen, meg így találgattunk, hogy mégis hogy baszhatná el a Nintendo egy hardware bejelentéset, mégis a következő generációnak az első gépét fogják bemutatni, hogy lehetne rossz ez a konferencia. Hát így volt. Igazából szeretjük a Nintendo-t, tehát ne értsetek minket félre, és valamilyen szinten például nekem tetszik is ez a gép, de nem haragszunk rá, Timi. Igen, szóval szeretjük a Nintendo-t, de hát ezen még a mai napig nem tettük magunkat túl. Az az igazság. Nem, az egyébként sokat mondó, hogy ugye lement a konferencia, elkezdtük kirakni, hogy videók így vagy úgy, és akkor IRC-n beszélgettünk egymást, és fölmerült megkérdeztem, hogy gyerekek, írjak-e külön cikket arról, hogy most ez mi? És a válasz, hogy igen. És megjelent a normál konferencia beszámoló mellett a nem a kontroller, a konzol című cikk, amit el nem tudtam képzelni, hogy ezt külön meg kell tennünk, pedig meg kellett tenni. Ez körülbelül úgy nézett ki, hogy egymás között egy 10 másodperc vita folyt mondjuk a chat ablakba, hogy most kirakjuk, ne rakjuk ki, és abban a másodpercben jött az a komment az olvasók részéről, ami bizonyította, hogy tényleg nem csak mi vagyunk konfúz állapotban, és nem csak mi vagyunk hülyék a dologgal kapcsolatban, hanem ti se értitek. Úgyhogy igen, ezt helyre kellett ezt a dolgot tenni. És még egy valamit fűznék hozzá, hogy és mi volt az első játék, amit mutattak hozzá? Egy ótvar, gagyi, ilyen transformált rebideket, lövöldözős, össze-vissza érthetetlen shooter, ami körülbelül úgy nézett ki, mintha 2005 végéről a nem tudom melyik kódernek a gatyájából rángattak volna elő valami 3D engine-t, és azt mutogatnák az új hardware-en. Szóval ez is valahol. Én továbbra is azt mondom, hogy te azt mondod, hogy üzleti szempontból nézed, én kommunikációs szempontból. Elnézést, tehát te műszaki szempontból nézed, én kommunikációs szempontból nézem. Kommunikációs szempontból az, hogy egy angolul tulajdonképpen jól beszélő, de annyira súlyos akcentussal beszélő embert állítanak ki, legyen még az hiába a Nintendo cég elnöke, akit alig lehet megérteni. Tehát ezt az embert kiállítani oda, és hagyni 5-10 akárhány percig beszélni, egy hatalmas nagy hiba. Érted? Los Angelesben van ez a konferencia. Los Angelesben hány szőke csöcsös színésznő van? 100 000, mit tudom én, valószínűleg 10 000 biztos van. Azok közül valakit kihozni és megbeszéltetni, nem hinném, hogy a Nintendónak ez problémát jelentett volna. Beszéltünk arra, hogy mi nem értettük, hogy az olvasók nem értették. Én talán a másnap direkt körbe mentem a kedvenc angol-amerikai fórumaimon. Valahol még akkor sem értették, tehát valahol még akkor is folyt a vita, hogy ez mi. Olvastam nálunk ilyet, de hogy egyértelműen megmondták, hogy egy új konzol. De hogy mondták meg egyértelműen? Beszéltek össze-vissza. Tehát nem tudom, amit meg a játékokról mondtál, az én a Rabbit-es nem kommentálom, mert másfél év múlva jelenik meg ez a gép, lehet még akármi technológiai szempontból. De magát a kontrollert, és ez ugye itt ez az új dolog, amivel a Nintendo megpróbálja eladni ezt a konzolt. Nem látom. A Wii-nél láttam, ott oké, ez egy motion control, tudja ezt és ezt. Teljesen világos volt, hogy mit csinál. Nem igazán látom, hogy ez miért jó. A kérdés az ugye, hogy annak idején a Nintendo bevezetett egy csomó olyan újdonságot, amire azt mondtuk, hogy egy teljes piac ment utána, és próbált ezeket az újdonságokat lemásolni. Lásd motion control, lásd analóg kar, lásd rumble pack, és sorolhatnánk. Na most a kérdés az az, hogy ez most a játékok világában újdonság, vagy láttunk-e már az iPad-nél hasonló dolgokat, tehát ez lényegében mégiscsak egy tablet. Tehát most, talán most van először az, hogy a Nintendo egy valami, nem ő találja ki a divatot, hanem valamilyen irányvonalra próbál ráülni ezzel az érintő képernyős, flikkelem a képet, vagy flikkelem a fotót, és ez kiküldődik a tévére rendszerű dologgal. Ez az egyik dolog. A másik dolog meg, én csak visszatérek erre az Ubisoftos lövöldözésre. Azt mutatták, hogy úgy lehet vele FPS-t játszani, hogy közben forgok, meg megyek előre, hátra. Tehát, na jó, ez lehet, hogy most nem, ez nem most kellett volna elsütni, mert ugye van ennek még 1000 funkciója, például az, hogyha anyu a barátok köztet akarja nézni, én meg a Zeldával akarok éppen játszani, akkor mindkettőnk jól lakik. Kiborítom a kólát, és elkezdem verni az asztalt, hogy anyu, nem! Játszani akarok. Tehát ez nem funkció. Tehát ez nem funkció, hogy én játszok a tévén, és akkor valaki bejön, és tévét akar nézni, és akkor én átrántom a kontrolleremre, és elviszem a játékomat. Valóban előfordult már velem is ilyen, bár felnőtt emberként már van külön kijelzőm a játékra, nem egy, hanem kettő egyébként. Sőt, három, mert van egy SDTV-m is. De én játékbuzi vagyok. Tehát el tudom képzelni, hogy egy átlagembernél ez probléma. De ez egy hardware-t igényel. Na hát beszéljünk egy kicsit a Nintendo Wii U kontrolleréről, akkor ha már ez a téma. Én a magam részéről kezdek egy kicsit nehezteni a Nintendo-ra, mert a Nintendo 64-es korszak óta kell nekem kifogásokat gyártanom saját magam számára is, hogy miért kell elviselnem ezt aktuális kontrollert. Tehát a N64-nél olyan 10-11 évesen azért oda kellett egy kis bátorság, hogy bevállaljam ezt a háromkarú Joy-tot, fogni kellett, ott voltak a nagyok, mutatták, hogy hogyan kell megfogni ezt a N64-hez, a GoldenEye-hoz. Utána jött a GameCube, aminél az analóg kar volt furcsa, meg ilyen 8 ág volt, ott az nem volt az igazi. Jó, hát többiek azt mondják, hogy best control ever, nekem az nem jött be annyira. Akkor utána jött a DS. Ott azért lehetett snake-ezni a Mario Kart DS-sel, rendben van, de azért a D-pad sem volt az igazi ott. És akkor most eljött a Wii, aminél egy olyan irányítási rendszer volt, hogy például Mario Galaxy teljesen jól lehet irányítani. Teljesen korrekt, még akkor sem van benne egy kis minimális mozgásérzékelés. Miért nem lehetett kirakni egy olyan Wii U-t, amiben az egyik analóg kar, egy analóg karral több kerül rá, marad a mozgásérzékelés, marad a fun, több a grafikus képesség, és a kezedbe illő, nem távirányító, hanem egy picit ergonomikusabb kontrollert kapsz. Tökéletes lenne. Azért most egy Xbox 360 kontroller mellett én már nem akarom azt a Wii U tabletet fogni. Egyszerűen annyira nem ergonomikus, nem látom, hogy ez nekem miért lesz kényelmes napi X órában fogni, hogyha mondjuk olyan játékok jönnek rá. Nem látom, hogy miért akarnám ezt játszani. Fölhúzod magad az aktuális játékba, milyen szép nagyot fog az repülni, és mennyit fogsz fizetni majd a pótlásáért? Hát ez meg a másik, mondjuk én sose törtem kontrollert, ami a hülye vagyok, inkább a saját kezemet ütöttem a falba, az csak egyszer volt, PS2-n, még FF10 miatt, de nem számít, én nem... Hát most így... FF10-ben volt az a rész, amikor be kellett szerezni Tidusnak az Ultimate weaponjét. Nem, a Chocobo versenyen 0.0-át kellett elérni, és ott az a PS2-es analóg karja az annyira gáz volt, nem lehetett precízen irányítani rendesen, és mondom, nem igaz. Úgyhogy nem, én a Wii U-ba csalódtam, egy normális irányítási metódus kérek Nintendo, egyet, amit kényelmesen a kezembe veszek, és 10 órán át Mario-zhatok vele. Mario Galaxy 8-at szeretném úgy játszani, hogy nem fáj semmim. Nekem inkább nem az ergonómia bajom vele, sokkal inkább az, hogy legalábbis az eddig bemutatott játékok, vagy inkább ilyen tech demók alapján nem igazán látom, hogy most ez mivel több, tudod? Tehát ott az a szép nagy képernyő, 7 incses képernyő, vagy mekkora. Mackó pornófilmes párhuzamokat próbál vonni, ha már előbb úgyis a pornófilmes hatékonyságról beszéltünk. Nem, nem ez a gondom vele. Az a gondom vele, hogy a bemutatott koncepciók egész egyszerűen nem mutattak semmit. Mutatták azt a fajta játék lehetőséget, amikor hárman nyomulnak ugye normál Wii kontrollerekkel, negyedik ember pedig egy más nézőpontból látja a pályát, és így úgymond előnyt élvez. És ez hol új? Tehát a világ legmainstreamebb játékában jelenleg, valamint a legnagyobb példányszámban eladott játékban, ez ilyen Call of Duty-nak a Black Ops című tavalyi része, ott multiplayert játszol, és bejön az a killstreak reward, amikor helikopterről lövöd a többieket, tehát ugyanezt kapod. Tehát ezt úgy hívják, hogy online multiplayer, tehát ez egy megvalósított dolog, ez ugyanezt a más nézőpontot ad be a játék, mint a többi játékosnak. Ez számtalan játék alkalmazza, mint kipróbált játékmechanikát. Aztán talán elolvastam, van ez az Iwata Asks nevezetű sorozat a Nintendo.com-on. Én ezeket szoktam olvasni, és most különösen nagy érdeklődéssel ugrottam neki, hiszen a Miyamoto-val beszélt Iwata a Wii U-ról, és a Miyamoto egy olyan példát hozott föl, hogy ez milyen jó, mert a golfjátékokban mindig is zavarta, hogyha beleesett a labda a roughba, tehát a füves területre, akkor nem látta pontosan, hogy az most mennyire füves, mennyire mélyen van, és most leteszi ezt az új kontrollert, ránéz, és akkor most így az, hogy megmutatja neki, hogy az ott hol van. De könyörgöm, ez számít valahol. Tehát jelenleg nincs a piacon olyan golf szimuláció, ami azt mutatja, vagy ami különbséget tenne kis fűcsomó és nagy fűcsomó között. Tehát kurvára mindegy, hogy hol az a kurva labda, hogy a kis fűcsomó, vagy a nagy fűcsomó, vagy hogy látod, vagy nem látod, pont úgy fogod kiütni, nem fogsz kisebbet, vagy nagyobbat ütni annak megfelelően, hogy te látod, vagy nem látod. Tehát továbbra is várom azokat a koncepciókat, amik megmagyarázzák nekem, hogy nekem miért jó, ha a kezemben van egy képernyő. Lehet, hogy előállnak valamivel, de egyelőre ez nem történt meg. Szerintem a legnevetségesebb probléma, amit előidőz az egész kontroller, az az, hogy nem lesz hagyományos kétfős offline multiplayer játék lehetőség. Tehát mit tudom én, nem tudsz Street Fighter ötözni a cimboráddal Wii U-n. Mert mivel? Egy kontroller van. Elvileg, nincs több kontroller is, csak az nem Wii U kontroller. Tehát úgy nem lehet, hogy azokat a funkciókat, amit ráaplikálnak erre a speciális kontrollerre, a második játékos már nem kapja meg. Ha így érted, akkor igen. hogyha úgy érted, hogy lesz offline multi, mert bedobnak mellé három Wii kontrollert, és akkor rögtön lesz. Csak, igen, csak pontosan, ahogy mondod, aszimmetrikus játékok lesznek, ahol te vagy visszabutítják a te lehetőségeidet a Wii kontroller lehetőségeire, ergo Wii irányítást kapsz, egy Wii jellegű irányítást kapsz, vagy aszimmetrikus lesz a multiplayer, miszerint te mást kapsz, mint amit a többiek. És akkor itt jön be a képbe az, hogy a Wii, mint controller Wiimote, az olyan funkciókat tud, amit te nem fogsz tudni megcsinálni a Wii U tablettel, nem fogsz úgy lengetni, meg nem fogsz olyan mozgásérzékes dolgokat csinálni vele, úgyhogy az még esetleg nézed is. Tehát így a Wii módban és a Wii U tabletben közös pont nagyon minimális. Tehát megint egy olyan eszköz kaptunk, amiben az offline multi az úgy fog kinézni, hogy a legkisebb közös többszörös, ami egy darab D-pad, egy darab analókkal és négy gomb. Talán négy gomb, lehet, hogy csak kettő. Meg mondjuk két ravasz, tehát négy gomb összesen. És akkor ez mire jó? Ez nem, hogy new gen, hanem prev gen előtt egyel. Én egyébként azon, tehát egy jóval egyszerűbb példával szeretném megközelíteni az esetet, akinek van esetleg öccse vagy bátyja, és azok már így játszottak az otthoni konzol előtt, és mondjuk van két tök ugyanolyan kontroller, de az egyik mondjuk 3 évvel öregebb, mint a másik, és hát annak már az analókkarja egy picit lötyögősebb, akkor azon megy a fájt, hogy kikapja a jobb analókkart mondjuk egy split screen kópnál, vagy egy split screen VS játéknál. Most itt képzeljétek el, hogy vannak mondjuk tesók, két kisgyerek, a kiskölkök meg fogják ölni egymást azért, hogy kiné legyen a tabletes kontroller. Feltéve, hogy ugye ők még nem olyan szinten játszanak, hogy úristen, az kompetitív hátrányba kerül, akinél a bénább kontroller van, hanem csak szimplán kiné van a menőbb meg a flashibb kontroller. Szerintem ez simán egy tényező lehet. Pláne ha hárman vannak testvérek, akkor már gangbang. Néztük műszaki szempontból, néztük kommunikáció szempontból, nézzük kicsit üzleti szempontból, amit az előbb belekevertem. Amiről beszéltünk, és aztán a Drag mondta, hogy oké, ez kijön jövőre ez a cucc, fog kerülni annyiba, amennyibe, nem tudjuk, hogy mennyibe kerül, mert ez a kontroller drága, csapjunk alsunkra mondjuk azt, hogy $300 lesz. És ez a minimum, mert hogy drága a kontroller. Kijön egy olyan piacra, ahol technológiai szempontból a pletykált specifikációk alapján fölötte lesz ugyan a másik két konzolnak, de nem sokkal. És ezt egyébként azóta már a Nintendo is lenyilatkozta, a Miyamoto lenyilatkozta, hogy nem lesz szignifikánsan erősebb, mint a PS3 meg az Xbox 360, tehát itt nem kell bármiféle erődemonstrációra számítani, tehát itt nagyjából megegyező hardverek lesznek, amiket max az exkluzív címek fognak feljebb vinni. Szóval kijön ez jövő össze egy olyan piacra, ahol a hasonló tudású, igaz, nem tabletes kontrollerrel ellátott konkurenciája $150 fog kerülni. Írd és mondd, ugye 2012 őszéről beszélünk. Tehát akkor a Wii U furcsább, drágább, de cserébe lesz rá Mario. És akkor ezzel össze is foglaltuk a... De a Nintendónak ez a... Mit mondtak ők, amikor a Wii-t elindították? Blue Ocean. A kék óceán stratégia, a vörös óceánból, ahol nagy a küzdelem, úsz ki a kék óceánba, ahol nincsenek ellenfeleid. És úgy tűnik, hogy ez a stratégia, ez legalábbis annak alapján, amit bemutattak, mert ítélném át, nem most ítéljük meg a gépet. Majd akkor, amikor kijött. Ez egy kicsit kétségbe esett gimmick keresésbe torkollott. Amikor a másság kedvéért mások, és a másságban ne a magyar, meleg, más fogalmakat keverjük ide, hanem a hagyományos értelmében azért mások, mert hogy mások. Nincs oka. Művészet a művészet kedvéért, csak ez az üzleti életben nem feltétlenül működik. Én a blogomban is írtam erről, de szerintem a Nintendo-ban van annyi tőke, most főleg a Wii után. Nyilván, hogyha nagyon biztonságban akarnak játszani, akkor nincs, de egyébként lenne annyi tőke benne, hogy közvetlenül fejfej mellett menjenek a Microsoft-tal és a Sony-val egy generációt, aztán, hogyha nem sikerül annyira, akkor nyilván megint lehet menekülni, de szerintem a Wii Motion Plus irányával egy új konzolt fel lehetett volna építeni, ami beugrik abba a vörös óceánba, és vannak olyan sikercímék, amik ledarálják a rivális konzolszériák exkluzívjait, úgyhogy szerintem lehetett volna itt. Ezzel az a probléma, hogy ezzel én sokat gondolkoztam. Majd szoktam ilyen dolgon gondolkozni. Esetleges közvetlen Wii folytatást értsd egy szebb, jobb, ügyesebb mozgásérzékelés hasonló irányítóval. Nem tudom. Tehát a Move, tudod? Tehát nincs annyi, nyilvánvalóan a Sonynak kifejezetten Move-os címe nincs annyi, mint amennyi Mario-ja vagy nagy franchise-a a Nintendónak van. Nem tudom, hogy ez mennyire. Én a Kinect sikerét is annak tudom be, hogy más volt. Nem jobb, hanem más. Más élményt nyújtott. Nem azt a mozgásérzékelős élményt nyújtotta, amit az emberek megszoktak. Az, hogy ez a Nintendónak ez a lépés, ami nem érzem casual lépésnek egyébként. Tehát ezt inkább egy ilyen vissza kicsit a hardcore-hoz lépésnek érzem, amiket bejelentettek játékok, azok a bizonyos PlayStation 3, Xbox 360, sőt PC játékok, mert a Ghost Recon Online az egy PC-s, talán még free-to-play is, mintha úgy emlékeznék. De, mintha az egy free-to-play, elsősorban a távol-keleti piacra szánt játék, azt is bejelentették Wii-ra, és bejelentettek egy csomó amúgy PlayStation 3, 360 PC címet még rá, ami nem volt jellemző eddig a Nintendo-ra. És itt megint csak itt az új kérdés, jött a Darksiders 2. Te azt megvetted PlayStation 3-ra, megvetted Xbox 360-ra, megvetted PC-re. Miért vennéd meg Wii U-ra? Azért, mert ahogy egyébként ők is elmondták az inventory-t, vagy mit, én nem játszottam a Darksiders-t, hogy nem tudom, mi van benne, átteszik az érintőképernyőre. Kicsit talán Olden beszélt ilyen elkésett dolgokról. Egy kicsit ez a koncepció, mintha el lenne késve. Tehát ha nem ténylegesen ott lennénk, hogy ez a generáció, a HD generáció, az első HD generáció, mert hogy az utolsó harmadában, negyedében járna, hanem azt mondanánk, hogy mikor ez a Wii U megjelenik, akkor ez a HD generáció a második felébe, vagy az érett szakaszába épp akkor lépne be, akkor ez egy logikus és akár jó döntés is lehetne, hiszen a generáció első felének nagy sikercímeit különböző collectionökbe kiadnák, azok, akik addig nem csatlakoztak be a generációba, esetleg becsatlakoznának, tényleg a hardware árak is a rivális konzoloknál még nem azon az alacsony szinten lennének, ahol most vannak, és akkor esetleg a hardcore-os ember is elgondolkozna azon, hogy esetleg az 1080p-s Wii U verzió az jobban megéri. De hát ugye ott tartunk tényleg, hogy a mostani konzoloknak optimista becslések szerint mondjuk van még 2-3 évük, amíg ők lesznek a main platformok. Na most jövőre kijön ez a Wii U, akkor ez a 2-3 év már 1-2 évre csökkent, és akkor arra az 1-2 évre tényleg csak azok maradnak, akik addig hardcore-ként kihagyták az utóbbi 7-8 év játékait. Azoknak gépet fejleszteni pedig szerintem is hülyeség, mert ugye akkor meg már inkább tényleg, ahogy Liquid is mondta, 150 euróé, dolláré megveszi az ember a PS3-at, 5 meg 10 fontoké, vagy akár itthon a Platinum, meg nem tudom milyen collectionökben megveszi a nagy címeket, amikről annak idején lemaradt, és akkor a pótlás nem különböző Wii U HD újra kiadásokban. Ugye beszéltünk erről, hogy esetleg lesznek majd nagy Assassin's Creed, meg ezek a multiplatform címek majd kijönnek ilyen újra kiadásokba Wii U-ra is. Teljesen fölösleges, mert aki ezeket akarja újra játszani, mert eddig az utóbbi 7-8 évben ebből kimaradt, az jobban jár, ha vesz egy 360 Elite-et, vagy egy PS3 Slim-et, és gyakorlatilag filléreké megveszi legálisan, bolti állapotban, fóliásan ezeket a játékokat. Igen, ezt én is így gondolom, sőt úgy gondolom, hogy ezzel egy újabb, ha a Nintendo az első Wii-vel ilyen a generációs váltások rombolására törekedett, miszerint nem vitt véghez komoly hardveres fejlesztést, akkor ezzel most végleg, mert itt most létrejön egy olyan állapot, amikor 1-2 évvel a konkurencia előtt kijönnek egy olyan géppel, mint amilyen a konkurencia éppen futó gépei, viszont a konkurencia rá 1-2 évre, inkább egy évre, mint kettőre már lépni fog, és kijön az újabb generációs gépeivel, amit viszont még mindig nem tudunk, hogy milyenek, tehát ott még lehetnek meglepetések. Tehát lehet egy olyan meglepetés, hogy vagy a Microsoft, vagy a Sony, bár ha már feltételezni, szigorúan feltételezni kell, erről nincsenek információink, úgy dönt, hogy annyira nem erőlteti a hardware fejlesztést és az új Xbox, vagy az új PlayStation egy Wii-t játszik el a GameCube-hoz képest. Tehát nem nagyon tudjuk, hogy mi lesz. Ha a Nintendo erre játszik, akkor az egy érdekes felállás lesz, de nem hinném. nem hinném. Én azt valószínűbbnek tartom, hogy mind a kettő, mindkét más konzolgyártó úgymond teljes értékű generációváltást csinál. Hiszen az a hardware, ami ezekben van, ezekben a jelenlegi konzolokban, olcsó és a mai szinthez képest, tehát low-end. Igen, tehát ezek 6-7 éves technológiák, ezeket már, hogy is mondjam, lehet überelni. Nyugodt szívvel lehet überelni. Megnézed, hogy mi van pletykálva a Wii U-ba. Milyen kártya például. Nekem pont olyan ATI kártyám van, amilyet ez a R700-as szériát, igen. És ez nem egy új kártya. Azért ez egy olyan lépés, ami szerintem jóval kérdőjelesebb, mint a Wii volt. A Wii-nél látszott egy egyértelmű irány. Ez irányba mennek, ott inkább az volt a kérdés, hogy ez sikeres lesz-e, és sikeres lett. Most inkább az a kérdés, hogy és mire jó ez, mire való, hol érdekel ez engem. És ezek szerintem súlyosabb kérdések. Persze a történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy amit a mi pessimistán állunk hozzá, a olvasóink, illetve általában a játékoslapok olvasói pedig utálnak, azok nagy sikerek szoktak lenni. Lásd Wii, lásd még inkább Kinect. Tehát meg nem mondom, hogy én ebből mi lesz. Ha meg tudnánk mondani, akkor lottóznánk. De az biztos, hogy így első benyomások azok nem a legjobbak. És ezt nem csak magunkon látom, hanem úgy általában azt mondom, hogy nem a legjobbak az első benyomások. A Nintendónak az elkövetkezendő egy évben a 2012-es E3-mal bezárólag nagyon-nagyon-nagyon sokat kell tennie kommunikációs szempontból, hogy minden idők legelbaszottabb konzol bemutatóját azt kikalapálja. Még egy egészen apró dolgot szeretnék hozzátenni. Volt egy komment, azt hiszem Miyamoto vagy Iwata mondta, hogy nem akarnak online leading platform lenni, és ez az egész csak azért volt nekem megdöbbentő, mert nálunk is a gameren van egy nagyon aktív közösség, akik ismerik egymást, beszélgetnek folyamatosan napi szinten ott a Vigadóba. Én el tudom képzelni a felnőtt embereket, akik az Xbox 360 party chatjének megfelelő környezetben a Nintendo játékokat reklámozzák egymásnak, mennek multizni. Azért ennyire nem kellene elutasítani ezt a online dolgot, tehát azért rá kell előbb-utóbb ülni, mert most már olyan generációk nőnek fel, akiknek, hogyha két évig nem jelenik meg egy játék, akkor az a franchise az halott. Tehát a Nintendónak rengeteg olyan játéka van, amit most mi hardcore játékosként lehet, hogy ismerünk. Tudnátok ti is sorolni tízesével azokat a neveket, amikről 10 éve nem jelent meg Nintendo játék, és majd most majd fog jönni, meg készül. Hát gratulálok, jó, Kid Icarus. Kid Icarus, tényleg? Mondd azt, vagy majd jelennek, hogy Kid Icarus mit mond rá? Hát semmit. Mi? Black Ops? Nem. Tehát igazából a Nintendo tudna olyan felületet kapni az online terén, amivel a saját címeit sokkal erőtébe tudná helyezni, akár gyakori megjelenésekkel, és ezt nem fogják kihasználni, akkor már nem sok minden fog megmaradni nekik. És emiatt én nagyon félek, mert azért ez sokkal többre érdemes ez a cég, főleg a nagy sorozataival. Kicsit elrugaszkodva a Wii U témától, de még mindig Nintendo és a Nintendo-s konferencia zárásaként. Pozitív viszont, hogy év végén meg lehet írni az ez volt a Wii cikkeket, kitűnő összefoglalókat és listákat tudunk csinálni. Nem, ez egy pozitív dolog olyan szempontból, hogy láthatólag a Nintendo le is zárta a Wii fejezetet, a Zeldán kívül idén nem lesz említésre méltó. Hát szerintem mi szeretjük a Kirbyt is azért. Az ellentábor. Egyébként az új Zeldáról meglepő az, hogy amennyit láttunk belőle eddig, ahhoz képest ez a trailer egy nagyon jól összeszedett, kedves és szerethető játék képét mutatta, ellenben az eddigi prezentációkkal és az eddigi gameplay videókkal, vagy eddigi trailerekkel. Tehát most néz ki először úgy talán ez a Skyward Sword, hogy ez egy jól kinéző, jól összerakott Zelda játék képét mutassa. Kíváncsian várjuk. Én ezután a trailer után egy picit fokozottabb hangulatban állok neki a játék érkezésének, vagy állok hozzá. Annak idején a Gamescom-os tapasztalatainkat már sokszor elmondtuk, az a Zelda sorozatnak a lefele ívelésének az első csúfos jelét láttuk ebbe a játékba, hát ez a trailer bennem egy picit visszahozta a lelkesedést. És Gamescom-on majd jó meg is fogjuk nézni, remélhetőleg lesz rá lehetőségünk. Nintendo-ról szerintem elég sokat beszéltünk. Nézzük a kényszerűen a többieket, hiszen a többiekről is legalább ennyit lehet beszélni, aki esetleg az eddigiekből azt szűrte volna, hogy nem voltak játékok ezen az E3-on, keressen rá, mi a hírünk pontos címe? Minden egy helyen, erre tessék rákeresni a kereső boxunkba. Ott van te tudod pontosan hány játék, nem tudod pontosan hány játék, 100 felett, sok játék, ezek azok a játékok, igyekeztünk mindenről beszámolni, valószínűleg nem sikerült, biztos vagyok benne, hogy nem sikerült, de 100 fölötti azoknak a játékoknak a száma, amiről trailer, új információ, gameplay videó, képek jelentek meg, tehát kaptunk valami újdonságot az eddigiekhez képest, volt itt mit nézni. Nagyon-nagyon röviden a kis számú újdonságról beszéljünk. Ilyen szempontból számomra a Ubisoft konferencia volt a legnagyobb meglepetés, ami egy ilyen évfél környékén kezdődött, és szintén még fenn voltál, igen, együtt néztük. Egy jó konferencia volt. Jó konferencia volt, és ott voltak új bejelentések, tehát bejelentették a Far Cry 3-at, amiről így pletyka szinten hallottunk, de nem gondoltuk, hogy az már ennyire kész formában itt van, de tény, hogy itt van, és mint kiderült, már a második rész befejezés után rögtön elkezdték. Egy előrelépésnek tűnik a Far Cry 2-höz képest egyébként. Kicsit váratlan bejelentés, annyira nem volt váratlan, de engem kicsit meglepetésként ért az új Brothers in Arms, ami igen, egy teaser volt és egy stílusváltás. Az nagyon sokan számomra meglepő módon köpködtek arra, amilyen irányt az a sorozat vett. Szerintem rendben van az úgy. Ez a második világháborús téma kifújt, ergo itt már nagyon újat kell mutatni ahhoz, hogy el lehessen adni, és szerintem ez az, amire szüksége volt. Én látok benne abszolút potenciált, meg tényleg ez egy olyan dolog, ami sok mindenhez nem hasonlítható szerintem a mostani kínálatban. Azt bánom mondjuk, hogy nem folytatódik a franchise eddig rész, mert ugye nyitva maradt a sztoria a Hell's Highway-ben, meg én önmagában a Hell's Highway-t nagyon szeretem, és szívesen játszottam volna a folytatással, úgyhogy talán ebben keresendő az, hogy sokan nem ezt várták, de szerintem érdemes lesz erre is odafigyelni. Nyilván sokat nem láttunk, mert csak egy teaser volt, de maga az alap elgondolás az érdekes. Ugyanakkor ugye erről a játékról sok helyen úgy beszéltek, mint egy spin-offról, tehát egy leágazásról az eredeti vonalhoz képest, tehát elképzelhető, hogy a Brothers in Arms tényleges drámai része. Dráma! Drámai része folytatódik majd valamikor, máskor, de ez egy ilyen jópofa, cartoon style, becselen brigantik stílusú valami lesz majd. Egy dolog, a Ubisoftnál, ami biztos, ami megmarad bennünk, az új Rayman játék, vagy a Rayman Origins, jól mondom a címét, igaz? Ami nagyon tényleg egy ilyen, úgy látom, hogy mostanában ez a divat Szegáéknál is, hogy vissza az alapokhoz, és így a korábbi klasszikus epizódokat idéző. Volt Assassin's Creedből volt gameplay is, egy egész kellemes gameplay volt belőle, illetve volt belőle egy nagyon jó trailer, ami ismét hazánk fiainak megy a gratuláció. A Digic Picturesről van szó, akik már jó pár éve ebben a traileres bizniszben utaznak, és ha jól tudom, akkor talán az összes Assassin's Creed, de a második, a kettőnek és a Brotherhoodnak biztos, és ennek is biztos. Érdemes megnézni azt a trailert, és ha esetleg valamelyik őtök hallgatja, akkor így egy interjúban már megemlítettétek, hogy még egész estés CG filmben is gondolkodtok a távolabb jövőben, és hát várjuk ezt, hogy ez megvalósuljon, mert ezek a trailerek, ezek fantasztikusan jól néznek ki, és izgalmasak is. Electronic Arts szintén nagyon-nagyon-nagyon röviden, itt egy darab új játék bejelentés volt, az Insomniac-nek az új és első multiplatform játék. Olden vadul skandálja az árulók című kis dalocskát. Volt egyébként, amikor mondták, hogy az első játék Xbox 360-ra, volt morgás. lehetett hallani át egy kis morgást. Az Overstrike-ról van szó, ami egy ilyen nagyon kellemes, kicsit hasonlít koncepciójában a Brothers in Arms-ra. Tehát egy ilyen négyfős, szintén cartoon stílusú, igen, kémes játék. Ezzel párhuzamosan viszont a Sony-nál lelőtték az Agency-t. Csak hogy a kémes dolgokról jutott eszembe. Amit sajnálok, mert én ezt vártam, azt a játékot. Ez Electronic Arts égisze alatt volt. Electronic Arts-nál nagyon nem volt más. A Battlefield, ami megnyerte a legjobban várt játékszavazásunkat, hogy azért arról beszéljünk valamit. Volt belőle egy újabb gameplay videó, ami ismételten marha jó nézett ki, illetve később lehetett látni a PlayStation 3-as verzióból, szintén jó nézett ki. És volt, kaptunk multis videót is, ami megint csak jól nézett ki, úgyhogy ez egy jó kinéző játék, egyelőre annyit tudunk róla mondani. Nem, mert figyelj, DICE, Battlefield, számozott folytatás, jól néz ki, kész. End of story, igen. Ami biztos az E3 alatt is, és utána is, a Activision és az Electronic Arts között az óvodai homokozót idéző dulakodás folyt, miszerint Bobby Kotickot nem engedték be megnézni a Battlefield-et szemtől szembe, ennek fejében ő elment valahova, és belepisált valakinek az üdítőjébe. Jó, ez nem történt meg, de akár meg is történhetett volna, hiszen mentek a nyilatkozatok a Bobby Kotick részéről, ugye ment a nyilatkozat, hogy eddig csak PC-n mutogatták, akkor most egy PC játék hülye gyerekek című nyilatkozat az EA részéről, meg kap be köcsög, vagy nem tudom, valami hasonló, kifejezetten durván, ha nem is káromkodásokkal, de ilyen nagy cégek közti kommunikációban kifejezetten durván szólogattak be egymásnak. Ez egy nagyobb összecsapás lesz, ugye az Electronic Arts arra számít, hogy az embereknek elegük lett most már a Call of Duty-ból. Szerintem sincs így, de az látszik, és ezt mindig a saját olvasóinkon mérem le, hogy hogyan fordulnak egyes franchise-okkal szembe, illetve mellé az emberek, hogy most ilyen Call of Duty ellenes hangulat van, mert aki Call of Duty-t játszik, az egy a legutolsó mainstream játékos. Igen, pont ez adott nekem is eszembe, hogy ha minden egyes Call of Duty rész összeszedett egy ilyen 3-5%-nyi ellentábort, és ezek így mindig összeadódtak, akkor most már van egy 30-40%-a a FPS játékosoknak, akik csak azért nem szeretik a Call of Duty, mert az a legnépszerűbb, és ha valaki cool akar lenni, hogy ne a legnépszerűbben játszon, annak kell egy ellenpár. Mint ahogy most mondhatnám, hogy a konzolon ott voltak a Halo-sok, és akkor utáni kellett a Halo-t, és akkor jött valami más, ami ilyen gyilok, mindegy, tehát ez... Ez így van, így működik a világ, tehát ezzel nincsen szerintem semmi probléma. Abban valószínűleg van valami, hogy összeszedett a Call of Duty, nem is az ellentábor, hanem azok, akik valami mást akarnak. Összejött annyi ember, hogy az amúgy is hagyományosan sikeres Battlefield sorozatot fölemelhesse egy szinttel. Én nagyon-nagyon-nagyon kétlem, sőt fogadni mernék arra, hogy nem idén lesz az a pont, amikor megverik a jelenleg 17 milliós, vagy valahogy így, több 19 milliós, 20 milliós, nem tudjuk éppen hol tart, de 20, ők se tudják. Csak ömlik a pénz, és már nem tudnak velük mit kezdeni. Tehát az eszméletlen nagy, a Call of Duty Black Ops minden idők legsikeresebb játéka. Minden idők legsikeresebb játéka, és ezt nem győzöm hangsúlyozni. Bármennyire is megdöbbentő, az minden idők legsikeresebb játéka. Bevétel szempontjából, igen. Tehát így nem eladott példányszámon bevétel szempontjából. Nem idén lesz az, amikor a Battlefield megveri, de az EA láthatóan mindent megtesz annak érdekében, hogy a trónjára törjön, hiszen ők is átálltak nem éves, hanem két éves ciklusokra, jövőre új Medal of Honor lesz, utána megint új Battlefield, utána megint új Medal of Honor, és a végtelenség, amíg vége nem lesz a világnak, ez így lesz. Hát szerintem ebben annyi változás lesz, hogy a Battlefield szerintem idén simán reális egy 8-10 milliós eladása megnyomják keményen, és ezután pedig jövőre szerintem inkább Battlefield Bad Company 3 fog jönni, és utána Battlefield 4. Tehát szerintem Medal of Honor az nem fog, hogyha kell az a bevétel plusz, tehát kell az a jövő évi 10 millió, és ha idén 10 milliót csinál a Battlefield, akkor az ilyenek kellni fog jövőre is egy 10 milliós. Nem tudom. Én vagyok az, aki a tavalyi Medal of Honort szerintem kifejezetten jól ítélte meg. Tehát nekem nem volt semmi különösebb bajom. Ebben nagyon eltér itt, még szerkesztőségen belül is a véleményünk. Szerintem nem volt az a semmi különösebb gond. Na, de nem ez a téma, hanem még egy kicsit ilyen, igen. Mackó érintve érzi magát. Volt egy új Need for Speed, a Need for Speed The Run. Az egy bizarr dolog volt. Mert kiszállt a csávó az autóból, és ott elkezdett futkorászni. Hát ez mi? Tehát... Lehet benne futkálni, meg voltak QT-ek, meg minden. Nem tudom. Tehát amennyire én nagyon-nagyon-nagyon nagy rajongója vagyok a tavalyi Need for Speednek, leginkább azért, mert azt a kedvenc autóversenyző stúdióm csinálta. Ez az idei nem tudom, hogy mennyire nagyon talál be abba a szűk ne, ebből aztán már nem fogok kikeveredni. Az kurva étszentség, igen. Nem, azt próbáltam a magam kis fáradt módján megfogalmazni, hogy amit ez a társaság csinált az ilyenek, ez a stúdiója, a Black Box az utóbbi pár évben a Need for Speed-del, nem túl fényes, tehát voltak ott nagyon-nagyon gyenge próbálkozások, és konkrétan a legutóbbi játékuk, az Undercover. És nem tudom, hogy ezek után látom, érzem, akarom, hogy újítsanak, de nem tudom, hogy ez a helyes út, hogy most az autóból kiszállunk és rohangászunk. Fogalmam sincs, meglátjuk. Játszani fogok vele. Tehát ez biztos. Stinger követelte, közben befutott, hogy beszéljünk a Mass Effect-ről is. Stinger, de hát mi volt ott a Mass Effect-ből? Hát volt egy új trailer, ami jó volt, meg minden, de aztán ennyi, nem? Vagy volt valami rettenetes újdonság, amit megtudtunk a Mass Effect 3-ról? Annyira sok újdonság igazából nem volt. Ami számottevő volt a Mass Effect 3 kapcsán, az a Kinect támogatás, ugye a hangfelismeréssel, illetve az új trailer, amit mutattak a játékból. Ebben a trailerben ugye az eddigiekhez hasonlóan szintén in-game jeleneteket mutattak, amiből annyit lehetett kiszűrni, illetve a konferencia utáni Casey Hudson-os interjúból, hogy lesz egy új fegyver. Ez az ugye az Omniblade, amivel nagyon sok minden érdekességet meg lehet csinálni, illetve visszatérnek a olyan szinten a fegyverek variálhatóságai, hogy ezzel ki tudja magát fejezni a játékos olyan szinten, hogy többfajta fegyvert tud összeépíteni magának. Tehát nem lesz teljes egészében meghatározva az, hogy milyen irányvonalakat követhetsz, hanem tényleg meg egyedi cuccokat is lehet összerakosgatni. Meg hát gyakorlatilag, amit láttunk ebből a játékból, az volt, hogy képzelték el a Földet a jövőben. Ez volt ennek a trailernek is, illetve ennek az E3-os prezentációnak az egész lényege. Nagyon sokan kíváncsiak voltak arra, hogy hogyan sikerül azt megoldani a BioWare-nek, hogy a jövőben a lévő Földet ábrázolja. De hát nyilvánvaló, hogy az egész játék az nem itt fog játszódni, ez csak egy apró pici szelete volt ennek az egésznek. Hangulatos volt a trailer, hangulatos volt az in-game, de én megmondom őszintén, egy picikét többre vártam, de abban is biztos vagyok, hogy a játék megjelenéseig most biztos, hogy elkezdenek szivárogni a többi érdekességek. Volt egy érdekes, még ezzel kapcsolatban volt valami két cím szerintem, amiről fogunk beszélni. Az egyik, hát lehet, hogy több is, igen. A Batman Arkham City-vel kapcsolatban az érdekesség, hogy a Geffen volt egy thread arról, hogy úristen, nem látom a hype-ot a Batman Arkham City körül, tehát ez egy rossz játék lesz, és mondták, hogy nem, tehát ez nem lesz rossz játék. Most nem volt olyan igazán nagy trailer, tehát nem volt új trailer, hanem gameplayt láttunk belőle. Nem is értettem magam részéről, azért a Batmanből mindig lehetett nagyon jó trailereket csinálni, de pont talán egy pár héttel az E3 előtt jött ki egy nagyon jó Arkham City trailer, úgyhogy lehet, hogy ez ezért nem volt. De az Arkham City nagyon jó lesz, idén össze fog megjelenni, nem hiszem, hogy kicsúszna tavaszra, úgyhogy az Arkham City az királyság lesz. Maradjunk még az Eidosnál. Volt ott egy Tomb Raider gameplay. Volt egy trailer, egyébként egy jó trailer volt. És volt egy nagyon jó gameplay. Tomb Raider Uncharted Edition. Kezit csókolom. Mi volt a másik játék, amivel azt mondtuk, hogy Uncharted? Volt még egy, amire ráfogtuk, hogy Uncharted. Nem emlékszem, de a lényeg az, hogy az Unchartednak a hatása az azért kezd látszani a játékiparon. Nem, figyelj, a Tomb Raider az Uncharted. Az Uncharted volt a Tomb Raider, és utána most a Tomb Raider jön és visszaveszi a stafétabotot. Igazság szerint azt tudom mondani, hogy a Crystal Dynamics-et én azóta imádom, hogy ott a Sue Rivert kiadták, és én mindig várom, hogy visszajönnek a teljes fényükbe, és ez a grafikus motor, amit oda kiraktak, az annyira látványos és annyira hihetetlen, nem hiszem el, hogy az 360-on meg PS3-on fut. Ha azon fut, pedig azon demozták, akkor ez a generáció egyik legszebb, úgy fogunk a generáció végéből kimenni, hogy emlékezni fogunk erre a játékra, hogy itt van az a játék, ami a Tomb Raider-t visszahozta a régi fényébe, már a Lara Croft is visszahozta, még hogyha más stílusban is, ugye XBLM, PSN-en, de ez valami félelmetesen jó lesz. És már a félelmetesen jó és jövőre megjelenő játékokról beszélünk. Bioshock Infinite-et szerintem mindenképpen meg kell említeni. Nálunk bizarr módon úgy látom, hogy ez valamennyire radar alatt maradt. Nagyon sok helyen választották meg a show játékának, és nekem magam részéről szintén. Minden, amit egy Bioshock folytatástól szerintem elvárunk, sőt azon túl. Nagyon sokan írtak ilyen rossz dolgokat róla. Tehát ott olvastam, hogy ez most Bioshock csak a levegőben, meg hogy jaj, ez már nem újdonság, de szerintem basszus, inkább meg kell nézni a magát a trailert. Hát olyan dolgokat nem láttunk még játékban, amikor történnek. Hát nem tudok el mit mondani. én az, akit a Rapture annyira nem is fogott meg, ez egyszerűen félelmetesen jó lesz. Félelmetesen jó lesz, ha már ez a kategória. Akik viszont eléggé csalódást keltettek, azt szerintem a Capcom volt, akik nem is olyan ígértek komoly jelenlétet, de nem is nagyon mutattak semmit. Szerintem az sokat elmond az egészre, hogy a legnagyobb játék, vagy az a játék, amire a legjobban rámozdultunk, az a Dragon's Dogma volt, ami egy új cím, és nemrég jelentették be. Az nagyon bejött mindannyiunknak, de ott volt a DMC, ami nem mutatott semmit. Továbbra is az bizonyítja, hogy a Ninja Theory az egy korrekt fejlesztő csapat, de nem képesek kiemelkedő játékot fejleszteni. Én nem látom, hogy a Devil May Cry eszencia bármilyen szinten is benne lenne ebbe a játékba, és én olyan elemeket láttam ebbe a trailerbe, ami szerintem nagyon nem illett bele magába a franchise-ba. Van egy nagyon hardcore DMC rajongó Geffen, aki frame-ről frame-re elemezte ki az egész videót, és olyanokat mutatott rá, mint például, hogy a juggle-özöld levegőt be az ellenfelet, és akkor már ott három különböző támadásnál háromszor másképpen zuhant le, tehát már most olyan hibák vannak benne, amikkel később, tehát ilyet a DMC 2-ben láttunk utoljára, de ennek ellenére én azt mondom, hogy a hangulata a thrillernek, nem is a harc hangulata, hanem úgy, ahogy átváltozott a város, meg ahogy ment, az nekem bejött, tehát én kíváncsi leszek. A legrosszabb esetben egy picit rosszabb lesz, mint a DMC 2, ami hát nem volt jó, de 6 pontos játéknak is lenni kell, 7 pontosnak, hogyha ez a opciója annak, hogy nincs semmilyen DMC, akkor szerintem ez is jobb, mint a semmi. Mert érdekesnek érdekes lesz. Meg hát sztori biztos izgalmas lesz. Ez egy hülyeség. Tehát mármint én nem vagyok semmilyen szinten rajongója annak a sorozatnak, és abszolút indiferens számomra, hogy megjelenik egy új játék ebben a sorozatban, vagy nem, de sok sorozatnak rajongója vagyok, és azt mondom, hogy ha azt mondanák, hogy valakivel csináltatnak egy új Burnoutot, aki nem a... hanem valaki más, és kijön, és annak az a cím, hogy Burnout valami, én annak nem örülnék. A Criterion csinál Need for Speed-et, az oké, hogyha a Black Box csinálna a Burnoutot, az nem lenne oké. Az Blackout lenne, valóban. Stinger kitalálta a nevét, hogy az úgy hívnák, hogy Blackout. Jó. Én továbbra is azt látom, és olyan szempontból szerencsés vagyok, hogy én ezeknek a lemészárolt japán sorozatoknak nem vagyok rajongója, nem vagyok egy japanomán ember, tehát onnan én a Konaminak egy szűk szeletét kedvelem. És látod, a Ridge Racernél volt, jött belőlem a hisztis kisgyerek, de ahogy látom, azért a Silent Hillnek is jól megadják a csehek, vagy szlovákok, vagy kik. Hát nem tudom, hogy Olden ismételten a tulajdonképpen jó lesz véleményem van. Mondom ezt úgy, hogy nem vagyok Silent Hill rajongó, csak mint horror akciójátékot, vagy nem tudom, hogy nevezik ezeket most, még mindig túlélő horrornak nevezik, ez egy hülye elnevezés volt már 10 akárhány éve is. Nem tetszik, ahogy ez a játék kinéz, szerintem csúnya, stb. Mindegy. Nem igazán látom ezekbe azt a potenciált, amit a japánok akarnak velük, hogy ezzel egy nyugati fejlesztővel kilépnek egy nyugati piacra. Ez nem ilyen egyszerű. Szerintem ahhoz minőségi fejlesztőkhöz kéne fordulni. Sajnos azok a minőségi fejlesztők már vannak foglalva a sát címeikkel, hogyha nem fog a Infinity Ward-ot, nem lehet feltelefonálni, hogy csináljanak egy MGS-t, meg a nem tudom ki, Santa Monica csináljon egy új DMC-t, amiket annak serülnének a rajongók, még akkor is, hogyha God of War-t sokan szeretik, még annak serülnének. Én azt gyanítom, hogy a Santa Monica jobb DMC-t tudnak csinálni, mint ezek a Ninja Theory srácok. Mindegy, nyilvánvalóan ezek nem lehetőség, ezek ilyen álompárosítások, hogy ki mit tudna csinálni. Talán egyébként ebből egy ötletet is adtál, lehet, hogy ebből egyszer csinálunk valamit, hogy milyen ha választhatnál, hogy milyen sorozatot melyik fejlesztő csapathoz nyomnád, egy érdekes, de nem most fogunk róla beszélni, mert annyit beszéltünk már, mint a rosszabb. És szerintem le is fogjuk zárni. Biztos valami kimaradt, ha mi kimaradt, arról majd beszélünk. Abban a júliusban, igen, ismét a végére mindig előjön a Street Fighter versus anyám kínja, majd akkor beszélünk róla, a Street Fighter versus Mortal Kombat lesz. Itt van ez a Street Fighter Arcade Edition, aminek megkérdőjeleztem azt, hogy egyáltalán ez miért létezik, ez a játék, de Holden elmagyarázta nekem, hogy miért létezik, úgy most már tudom. Oké. Ennyi volt a júniusi Gamer 365 podcast, ez szerintem jóval hosszabb lett, mint az eddigi podcastjeink, úgyhogy nem raboljuk tovább az időtöket és türelmeteket, illetve azt inkább nem veszük igénybe. Júliusban mindenképpen visszatérünk, a július az egy ilyen langyos hónap lesz játék megjelenések szempontjából, tehát akkor majd bevetjük ott a különféle kreatív ötleteinket, hogy ki mivel játszott a legkreatívabb ötletünk, ami mindig működik, de ezen felül majd még kitalálunk valami kreatívat, például ezt a párosítgatósat. Sziasztok, vigyázzatok magatokra!